Book 2 58 58 Lichaamsdelen Lichaamsdelen Ik ben een man aan het tekenen. Ik ben een man aan het tekenen. Eerst het hoofd. Eerst het hoofd. De man draagt een hoed. De man draagt een hoed. Je kan zijn haar niet zien. Je kan zijn haar niet zien. Je kan ook zijn oren niet zien. Je kan ook zijn oren niet zien. Je kan ook zijn rug niet zien. Je kan ook zijn rug niet zien. Ik ben de ogen en de mond aan het tekenen. Ik ben de ogen en de mond aan het tekenen. De man danst en lacht. De man danst en lacht. De man heeft een lange neus. De man heeft een lange neus. Hij draagt een stok in zijn handen. Hij draagt een stok in zijn handen. Hij draagt ook een sjaal om zijn nek. Hij draagt ook een sjaal om zijn nek. Het is winter en het is koud. Het is winter en het is koud. De armen zijn gespierd. De armen zijn gespierd. De benen zijn ook gespierd. De benen zijn ook gespierd. De man is van sneeuw. De man is van sneeuw. Hij draagt geen broek en geen jas. Hij draagt geen broek en geen jas. Maar de man bevriest niet. Maar de man bevriest niet. Hij is een sneeuwman. Hij is een sneeuwman.